Maraton Lang Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Lang Team. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia Ubezpieczenia, Inwestycje, Emerytury, Oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 kwietnia. Jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Siostra Bernadetta prosi o zawieszenie kary. Sąd sprawą zajmie się jutro. Zakonnica jest skazana za bicie i przyzwalanie na przemoc wobec dzieci z ośrodka z Zabrza. Sławomir Nowak liczy na oczyszczenie z zarzutów. Ruszył proces byłego ministra w sprawie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. A w serwisie także? Dla Polski to olbrzymia szansa promocji. To o bollywoodzkiej produkcji kręconej w Warszawie. A na początek Zabrze i wyjątkowo bulwersująca sprawa siostry Bernadetty. Jutro sąd rozpatrzy wniosek zakonnicy o warunkowe zawieszenie kary 2 lat więzienia za znęcanie się nad dziećmi. Prawomocny wyrok wobec byłej dyrektorki specjalnego ośrodka wychowawczego sióstr Boromeuszek w Zabrzu zapadł już 3 lata temu. Kobieta odpowiadała za bicie, znieważanie i przyzwalanie na przemoc, także seksualną wśród wychowanków. Ale to przeszłość, zapewnia Anna Wietrzyk ze Śląskiego Kuratorium Oświaty. Była przeprowadzona tam kontrola doraźna z nadzoru pedagogicznego, z zakresu bezpieczeństwa. Ta kontrola odbyła się na początku kwietnia. Nie doszukano się żadnych nieprawidłowości. Natomiast dla pełnej oceny, zdecydowanie pełnego obrazu funkcjonowania i pracy placówki, będzie można o tym powiedzieć, kiedy będzie przeprowadzona ta ewaluacja problemowa. Ta kolejna kontrola odbędzie się w maju i co ważne, dzieci na pytania będą odpowiadać poza ośrodkiem. Wcześniejsze inspekcje w zabrzańskiej placówce nie przynosiły efektów. Takie sygnały można było dopiero wywnioskować po rozmowach z nimi już na terenie szkoły. To była kwestia traktowania przez siostry, jak były traktowane, jakie kary musiały ponosić, do jakich sytuacji dochodziło pomiędzy wychowankami. Sprawa przemocy wyszła na jaw, gdy zamordowany został 8-letni chłopiec, a podejrzanym był 20-letni były wychowanek tego ośrodka. Dokładnie 20 500 zł. Tyle kosztował słynny zegarek, który przynajmniej na razie pogrążył polityczną karierę Sławomira Nowaka. Przed warszawskim sądem ruszył proces dotyczący składania przez byłego ministra nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. On sam do winy się nie przyznaje. Choć sam Sławomir Nowak z dziennikarzami rozmawiać nie chciał, przed sądem złożył obszerne wyjaśnienia. Zapewnił, że nie wpisał zegarka do oświadczeń majątkowych, bo nie miał świadomości, że to składnik majątku. Nie uważałem i szczerze mówiąc do dzisiaj mam wątpliwości, czy rzeczy osobiste, takie jak zegarek, drogi garnitur, komputer osobisty, powinien być wpisywany do oświadczenia majątkowego. Oświadczył natomiast, że jako osoba publiczna zawsze przywiązywał szczególną wagę do przejrzystości swojej pracy. Dlatego to nie jest tylko proces o złamanie paragrafu. Ale o tym, czy jestem uczciwym i porządnym człowiekiem. Prokurator Przemysław Nowak do powiedzenia miał tylko tyle. Zarzut zakłada, że nie wpisanie tego zegarka, więc przedłożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń było działaniem umyślnym. Być może dlatego sam premier Donald Tusk Sławomirowi Nowakowi życzył powodzenia, bo jak podkreślał... Sławomir Nowak wie najlepiej, jakie są konsekwencje negatywnego rozstrzygnięcia i pozytywnego. Sąd wznowi rozprawę 21 maja. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na stadionie w Madrycie grę wznowili piłkarze Realu Madryt i Bayernu Monachium. Mamy 60. minutę meczu i utrzymuje się wynik, jakim zakończyła się pierwsza połowa półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. 1-0 dla gospodarzy. Serwis sportowy po 23. Teraz coś dla ducha, literackie ławeczki i wycieczki szlakami pisarzy. Kraków z okazji Światowego Dnia Książki zaprosił na planty. Siadając na jednej z 50 ławek opatrzonych tabliczkami, na których widnieją nazwiska pisarzy, można zeskanować specjalny kod i usłyszeć fragment utworu, na przykład Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Stanisława Lema czy Józefa Konrada. Kraków jest miastem jakby stworzonym dla emerytów. Tu nikt się nie śpieszy. Po zeskanowaniu kodu smartfonem zostaniemy przeniesieni na specjalną stronę internetową, gdzie również można przeczytać biografię pisarza czy pobrać interaktywną mapę, dzięki której można łatwo odnaleźć wszystkie literackie ławki. Dla przeciwników mobilnych technologii powstała też papierowa literacka mapa Krakowa, wyjaśnia Izabela Helbin, dyrektor krakowskiego biura festiwalowego. I jeżeli ktoś się interesuje tym, co w Krakowie dzieje się literackiego, dzięki tej mapie na pewno nie zbłądzi i uprzyjemni sobie popołudnie, będzie mógł zwiedzać miejsca związane z literaturą. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Warszawa gra w filmie Bollywood. W stolicy od paru dni trwają zdjęcia do wysokobudżetowej produkcji Kick i na pewno to nie będzie ostatni film Bollywood kręcony w naszym kraju, bo twórcy są bardzo zadowoleni z pracy w Polsce. Gwiazda kinematografii indyjskiej Salman Khan chwalił polską gościnność. To piękny kraj, mający ciekawą historię, zwłaszcza kiedy przyjeżdżamy w jakieś miejsce, możemy bardziej poznać jego kulturę i ludzi. Jak dotychczas doświadczenia mamy jak najlepsze. Ludzie są naprawdę bardzo ciepli i przyjaźni. A Warszawa w filmie będzie wyglądać przepięknie. Dla stolicy i całego kraju to ogromna szansa promocyjna, przyznaje wiceminister sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska. Bollywood i przemysł filmowy w Indiach jest naprawdę olbrzymią gałęzią, można powiedzieć, gospodarki. Tam produkuje się około 1000 filmów w ciągu roku. O ile dobrze pamiętam, to rocznie sprzedaje się ponad 4 miliardy biletów do kin i produkcje Bollywoodu oglądane są nie tylko w Indiach, ale w ogóle na całym świecie. Indyjskie gwiazdy, a także Said Nadiadwala, reżyser mający na koncie wiele kasowych produkcji, są gwarancją sukcesu Kick. Film, jak się szacuje, obejrzy tylko w Indiach około 100 milionów widzów. To był serwis Trójki. Wciąż ciepło, jutro od 19 do 22 stopni, tylko nad morzem nieco mniej. Ciągle też pogodnie, tylko po południu możliwe deszcze i burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music is Hero, Kamat, Brand New Anthem, mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Się kręci rock and rollowe jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. Peace and love, peace and love, Woodstock 2012. Wszyscy, to jest pożegnanie tego festiwalu. Chcę widzieć ręce tam, do namiotu, rzućcie bułki w błoto. I'm a man of world and taste. I've been around for a long, long year. So many men showed the faith. I've been around with Jesus Christ and his moments of doubt and pain. Made him sure wash his hands and seal his fate. What's up? Pleased to meet you. I hope you guess my name. What is puzzling you is the nature. suspicious, every cop is a criminal. And all the sinner says, as Hades tales, just call me Lucifer, cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, some sympathy and taste. Use your world and politics, or lay your soul to waste. When fought for tender case, fought God save me. Wszyscy ręce. Ta końcówka mnie najbardziej rajcuje. Coś tam powiedziała, do końca nie wiadomo co. Witam serdecznie. Się kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335, facebook.com/audycja.się.kręci. Oczywiście dzisiejszą audycję dedykuję wszystkim Wojtkom i wszystkim Jurasom, bo to fajne chłopaki, a więc bardzo serdecznie wszystkich mocno ściskam. I oczywiście lecimy z naszą zagadką. Kto i kiedy tak pięknie zagrał? Możemy już nawet puścić ten utwór, bo zagadam troszkę sam początek, ale kto tak pięknie zagrał ten utwór, który do dzisiejszej audycji pasuje naprawdę wspaniale. A więc Jurkowie, Wojtkowie, bawcie się. Potrafię liczyć dedykację, klienci zawsze mają rację, zaśpiewam dla nich dwa serduszka, ósmy raz. Wąsy i podskoki, do góry rączki, wspólne kroki. Zaczynam marszem, bo się może zrobić kwas. Lejmy o tych się szczerze ryją, wzmacnia to, co nie zabija. Zlukrowane brne szwagiery, ewergreeny i premiery, a zepciąg dłonią muskularny. Musiałem wrócić, starosta chce mi coś zanucić. Muszę tu zagrać, on zaśpiewa. Pan Mory będzie kroić torta, coś porywało się w akordach. Domina nuty, zrzucił bigos, rosły pan. Idiotyk się szczerze ryja, wzmacnia to, co nie zabija. Zlukrowane brne szlagiery, evergreeny i premiery, a w sercu ciągle płonie muskularny ri. Taki ri! Za chwilę pani złapie pianę, bo obiecany taniec popsuł alkohol. Chłopaki zlozowali szelki, pytają kto ma biust modelki. Dostałem stówę, bo być musi jak ją. Muskularny. się kręci, mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Kto tak pięknie zagrał i kiedy? Na przystanku Woodstock. Do Woodstocku pozostało jeszcze około 8 553 600 sekund. Co sekundę na świecie rodzi się około 4,2 dziecka. Dziwne. Co oznacza, że do początku Woodstocku na świecie urodzi się około 35 640 000 nowych mieszkańców Ziemi. A wy pierogi oczywiście napisał ksiądz. Dexter zapewnił, że nas dzisiaj słucha. Siema prezesie, nareszcie środa audycja. Ostatnio czytałem o Dalaj Lamie i podobno już zgodził się na przyjazd na przystanek Woodstock. Czy to prawda? Pozdrawiam ciebie, fundację i radiosłuchaczy. Jakub Fel, sponsor. Nie, jeszcze nie przysłał zgody. Boję się, że nie przyśle. No ale cóż, na wstępie chciałbym sobie życzyć wszystkiego naj, no oczywiście wszystkim Jurkom. Pozostałe jeszcze 99 dni do kolejnego przystanku Woodstock, który zaprasza się jak zwykle zresztą jeszcze lepiej od poprzedniego, a już za tydzień we Wrocławiu gitarowy rekord Guinnessa. Siema, Arek, moi drodzy. Dzisiaj sobie tak życzymy i puszczamy to, co lubimy. Leningrad jest na trzecim miejscu naszego notowania Złotego Bączka. Już tylko 6 zespołów Leningrad z tym utworem, który jeszcze kilka miesięcy temu dosyć często puszczałem pod hasłem Jasiu, wróć. Prosto z wieczór gwiazdy, prosto we wszelemnej, taka chujemna prosta i prosta achujemna. A zwiastę tronu wniosła i za łodkę piema, taka chujemna prosta i prosta achujemna. A teraz pustisz kosy i lubaś powiema, taka chujemna prosta i prosta achujemna. Перед вами выступала группировка Ленинграда Солнечного Санкт-Петербурга. Спасибо большое, всем удачи! Просто светят звезды, просто во вселенной, как охуенно просто и просто охуенно. И просто охуенно. Эй, как себя бавите? No właśnie, jak się bawicie, SMS 71335, się kręci małpa polskieradio.pl. Najlepszego z okazji imienia dla siebie, Jurko, by żył do końca świata jeden dzień dłużej. I dla wszystkich Jurków, i obyś miał siłę, życzy Gośka, a która napisała, że jest 98 dni do przystanku, co gdzieś ci chyba Gosiu zginął jeden dzień. Pozdrawiam ciebie, ekipę wszystkich pierogorzeców oraz mojemu kochana Magaciorkiem, Bartas, który też życzy wszystkiego najlepszego. Ale Bartas, tobie też życzą 100 lat dla Bartasa z okazji urodzin, które dziś ma. Pozdrawiam wszystkich ciepło z Irlandii, Gatida, który też wszystkim Jurkom składa i mnie morowe życzenia. Jeśli to, co teraz chcecie, to zagadka na początek audycji, to jest to oczywiście prawie końcówka Woodstocku 2012 i kawałek Sympathy for the Devil, My Riot. Ale to nie była zagadka. Drugi utwór był zagadką. Pozdrowienia prezesie Wiktor i mała Częstochowi, która także życzy nam wszystkiego do dobrego z takim hasłem. Dobrze, że już środa. Laocze, laocze. I o takim braniu, dawaniu i o życzeniach, które może się spełnią. Nie trzeba było się albo się bujaj. Chcę obywatelstwo bezkompleksowe. Chcę 7 niedziel w tygodniu, ale płatnych i to na umowę. Chcę, żeby się o mnie starały te, co wcześniej nie chciały. Chcę wakacyjną sylwetkę i lulki pełną. Będę miał takie te, i tu też będę miała takie te, i tu będę miała takie te, i tu będę miała takie te, i tu będę miała takie te, i tu będę miała takie te, i tu będę miała takie te, i tu będę miała takie te, i tu będę miała takie te, i tu będę miała takie te, bo ja domyślałem, że to będzie inaczej, a tu jest tak. Jeśli masz w tym frajdę, aby rzeczyk matwać, to mi teraz za te moje krzywdę zapłać. Bóg zapłać. Zapłać, Bóg zapłać. Bóg zapłać. Lao Tse wystąpi w Te nadchodzącym przystanku co 1 sierpnia o godzinie 18.40. Myślę, że to będzie nieprawdopodobnie piękny koncert Lao Tse w tym roku na przystanku Woodstock. Prezesie, jesteśmy z tobą, nawet jak jest źle, bo Jurki to fajne chłopaki. Pozdrawiam Bajer. Oczywiście, że Jurki i Wojtki. Dzisiaj są bardzo fajne chłopaki. Siema, prezesie. W piątek koniec szkoły. Jeden z chłopaków odchodzi z naszej szkoły. W domu na pewno będzie się łączył słuchając audycji na Woodstock. Już nie możemy się doczekać. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy fundacji, ekipy Siek. Kręci chłopaki z ośrodka Braila, pokój 60. Byśmy teraz wszyscy chórem wymieniać imiona, bo już przecież się wreszcie nauczyliśmy. Maciej, Adam, Amadeusz, Miłosz, Milan, Miłosz i Michał. A pod nami muzyczka, która także mnie kręciła i także jest taką życzeniową, bo lubię ją słuchać, kiedy jadę samochodem, kiedy popatruję sobie przez okna, kiedy się nie denerwuję na innych kierowców, bo nerw szkodzi, po prostu nie mam foka. Pamiętacie, ja przypinka.pl już 710 osób przysłało swoje zdjęcia. Wchodźcie tam, zobaczcie, jakie tam są niesamowite foty. Nawet zrobiliśmy z tego tyle, bo ludzie są piękni, cudowni, z napisem nie mam focha przed wami. Łowcy Band, czyli podróżny. Chciał być neutralny, nigdy nie grzeczny na hale. Lecz sielanka się skończyła, błogą rozkosz szybko zbyła. Niechaj więc ktoś mi powie, kto wymyślił to. Przysłowie, przysłowie. Przez żołądek do serca, nie to słyszę, co mnie skręca. Niby kuchnia to nie wszystko, nie wiedziało chłopacisko. Wilda dobrze gotowała, w piknę śląską swerbowała. Było dobrze na początku, lecz za miesiącką opiątką. Miał już dość śląskiej kuchni, a tym bardziej śląskiej babę. Duszka, modro, kapusta, pluski. Rolady, rolady, rolady, rolady, rolady, rolady. Lub jakiś tak, to jest różny. Różny, bo no, Krzysztof podróżny to nie byle kto. Historia się zaczyna i to nie jest jego wina. To nie jest taki luźny, zakręcony Krzysztof podróżny. Cała sprawa idzie o to podsycona ochotą poznania obcej baby jak te połudzki. Krwawy, krwawy, krwawy, krwawy, krwawy. Krwawy, krwawy, krwawy, krwawy, krwawy. Krwawy tutaj nowa. Kowa przygoda, tak jak lubiał Kopernik do kebaba składał piernik. Wyruszył wielką podróż szukać sobie obcej bawy. Kino, którą ostrołękę pędził wiernie, byłby przebywał, z wiedzą pływał, wypoczywał. Mimo wszystkie oszczędności w łonie grywał, nigdy w kości pisał. Wyjechał do słonecznej Barcelony, nam co czyste stać się sony. I fruktoki, i kaszanki, kaszanki, berliny, z tej dziewczyny, z tej jedyne. Z tej najdroższej, wytęsknionej, wymarzonej, nadającej się na żonę, się na żonę. Szukał więc po całym świecie, szukał obcej bawy, znalazł ją w Toruniu, w Puszczęście. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. A wszyscy jak kebaby się kręcimy, się śmiejemy, się rumiejemy. Teraz wszyscy uśmiechami wymieniamy komplementami, się sympatycznie. A teraz pan z lewej, pani z prawej dłoni, on jej powróci, się sympatycznie. A teraz górniczo-gutnicza orkiestra dęta, to nie nasza piosenka, robi nam kebaby. To nasza piosenka, robi nam kebaby. Wszyscy! Górniczo-gutnicza orkiestra dęta, robi nam kebaby. Robi nam kebaby. A co na to, na to, na to, na to nic. A co na to, na to, na to, na to nic. A co na to, na to, na to, na to nic. A co na to, na to, na to, to robi, robi, robi, robi, robi. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. Kebaby, kebaby, kebaby, kebaby, kebaby. Orkiestra dęta, a teraz wy! Robi nam kebaby, robi nam kebaby. Jeszcze raz! Górniczo za orkiestra dęta, robi nam kebaby, robi nam kebaby. A co na to, na to? A co na to, na to? A co na to, na to? Łowcy Band, kebaby albo podróżne, albo rolady, ale to się słucha, to się gra. I tak się gra na przystanku Ustok. Moi drodzy, się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335, taka krótka wiadomość. Piotr Roguski będzie naszym gościem na SW, oprócz tego, że będzie koma grała także 1 sierpnia, 2 sierpnia w sobotę, to także Piotrek będzie naszym gościem na SW. Świetnie się z nim rozmawia, fantastycznie jakby jarzy ten cały klimat zdobywcy Złotego Bączka na przystanku Woodstock, a więc nie byle co, nie gwiazdorzą, tylko bardzo się cieszą, że będą u nas grali. Jak zażartowałem, że może by zrobił koncert na polu namiotowym, to sprawdził się, o który gdzie jak, nie ma w ogóle problemu. To nam się szalenie podoba. Już tylko 6 zespołów w naszym plebiscycie Złotego Bączka. Całkowita ilość głosów do tej pory 17 852. Jeżeli chodzi o małą scenę, cała Góra Barwników, miejsce 6, Hał 5, Moskwa 4, Pankeszawa 3, Artur Andrus 2 miejsce, 1 miejsce Tabu. Teraz pozycje zagraniczne na dużej scenie. 6 miejsce The Tubis, 5 Kili Dżajkowski, 4 Soja, 3 miejsce Leningrad, 2 miejsce Enter Shikari, 1 miejsce Antras. Ale zanim będziemy mówili o scenie i o polskich muzykach, to także nagranie, które u nas zabrzmiało, czyli zespół Shame 69. To jest taki zespół, który zawsze czuł się troszeczkę drugim, jeżeli chodzi o Sex Pistols. To Sex Pistols przeszedł przez cały świat z wielką sławą. Shame 69 nie tak bardzo, ale mają ten jeden swój wspaniały numer o tym, że możemy się wszyscy zjednoczyć. I'm not greater, and you fail. Shame 69. Tak zagrali na przystanku Woodstock. Zagrali za zupełną darmochę. Absolutnie. Nawet nie chcieli żadnych kosztów zwrotu, ponieważ uważali, że to jest właśnie taki festiwal, w którym oni się niesamowicie realizują. Pamiętacie, 31 dzień lipca, pierwszy, drugi dzień sierpnia. To kolejny festiwal, na którym spotkamy się wszyscy razem. Gdzie mam notowania? Gdzieś miałem notowania? Już mam notowania. Czyli uwaga, duża scena. Szóste miejsce Maria Peszek. Piąte miejsce Farmelere Punk Projekt. Czwarte miejsce Góral i Zespół Pieśni Tańca Mazowsze. Trzecie miejsce Bilcy. Drugie miejsce Kamil Bednarek. Jego płyta 1 maja będzie w sklepach, ale już u nas w Siemaszopie możecie ją nabyć. Pierwsze miejsce Hunter Metal Projekt. Dwa projekty, trzy w sumie, duże bardzo projekty, które powstały u nas, kiedy rozmawialiśmy z zespołami. Pozdrawiamy z trasy do Szadowa. Owieczka z Justyna i Agnieszka. Pędzą nasi instruktorzy na kolejne szkolenie pokojowego patrolu. Znowu kilkadziesiąt osób z całej Polski przyjeżdża, aby uczyć się pierwszej pomocy, aby uczyć się pracy w zespole. To są najlepsze szkolenia w Polsce. Uważam, to są jedne z najlepszych szkoleń na świecie. Trwają piątek, sobota, niedziela. Już prawie 8 tysięcy ukończyło te kursy, ale później ci ludzie pracują na przystanku Ucoki, tworzą ten niesamowity klimat dla najbezpieczniejszego i najpiękniejszego festiwalu świata. Kiedy dzisiaj wgrywałem muzykę, to Bartek pomylił nagrania, miał puścić coś zupełnie innego z tej teki muzyki, która wtedy u nas grała podczas tenorów, kiedy był projekt Kiepury, ale wgrało się zupełnie coś innego. Nigdy tego nie puszczałem. I posłuchajcie, bo także tak się właśnie gra na przystanku Woodstock. To jest krótkie, ale jak to pięknie brzmi. Tak gramy, moi drodzy. Granada. Granada. I te brawa, moi drodzy, to był niesamowity wieczór, to był niesamowity koncert, czyli projekt Tenorzy na przystanku Ucok w 2008 roku. Szalenie mi się to podobało i to jest do powtórzenia, kiedyś jeszcze powtórzymy. Na pewno wielu z was zobaczyło teledysk, można powiedzieć rządowym, chyba tak to trzeba nazwać, teledysk mówiący o 10 latach nas w Unii. Mnie się bardzo podoba ten teledysk, nie wchodzę w te dyskusje, co ile kosztowało, pieniądze Unia dała na to, w związku z tym emisja bardzo dużo kosztuje, ale pełni dumy zobaczyliśmy nasze obrazki, które nas prosili, a myśmy zapomnieli o tym. Myśleliśmy, że nikt tego nie wykorzysta, nie będzie chciał wykorzystać, a tu okazało się, że są nawet dwa ujęcia. Jak zobaczycie Bystro, to jedno ujęcie szybkiej sceny, a drugie ujęcie już naprawdę jak Sabaton jest na scenie, a wielka flaga, sektorówka rozwija się pod sceną. Wygląda to nieprawdopodobnie. No ja jestem z tego bardzo dumny, bo to jest właśnie Woodstock, to jesteśmy my wszyscy. To jest właśnie obrazek, który pokazuje komuś, kto uznał, że to jest obrazek 10 lat bycia w Unii, bo jest to warte pokazania ludziom na całym świecie. Myślę, że to będzie robiło wrażenie, plus muzyka Hey Jude. Jeżeli chcemy sprzedać pastę do zębów albo jakikolwiek inny produkt, musimy jednak obracać się w muzie, którą wszyscy znają, którą wszyscy lubią, bo to po prostu chwyta i już takie są prawa biznesu. W związku z tym wybraną muzykę Hey Jude też się nie wcinam, czy ona ma coś wspólnego z naszym byciem w Unii, czy też nie. Ja wiem, że jak gdziekolwiek polecę, gdziekolwiek pojadę w świat, wyjmę tę reklamówkę, to sama sama ta muza, Hey Joe, już przykuje uwagę. Każdy będzie, mają prawa, nie są źli. A potem zobaczą łaz Boża, a potem zobaczą nas wszystkich uśmiechniętych, chociaż początek jest jak z Barei. I ten Bareis jest super w tym teledysku. Jakuslik, pobujajcie się. Just another brick in the wall. What rise we suddenly fall. Yo! At the end of the day. At the end of the day. At the end of the day. We all just wanna be happy. Jakuslik został przywieziony przez dżentelmena, który powiedział: zagram, ale weź się tak jeszcze za naprawdę drobną opłatę jeszcze Jakuslik. I okazało się, że goście zrobił naprawdę super koncert. Zabrzmiało to niesamowicie. SMS 71335, a Michałowi, mojemu bratu, który dziś kończy 35 lat, od siostrzeńców, siostrzeniec, siostry Agnieszki i szwagra Darka, życzymy, aby udało ci się pojechać do Zandzią na Woodstock, a nie tyrać w Holandii. Jurkowi najlepsze życzenia, Wojtek Machajek. A to Lublin, serdeczne dzięki. Witam prezesie, cieszę się, że w tym roku Woodstock zapada się tak pięknie. Dziękuję za się kręci podczas moich egzaminów gimnazjalnych, które mnie bardzo stresują, ale muzyka z Woodstocku bardzo pomaga. Pozdrawiam Slasha, Bartasa, ciebie Jurko kochana oraz wszystkich kochanych Woodstockowiczów. A my bardzo gorąco ściskamy Żabę z Częstochowy, która dzisiaj napisała, że pracuje, może jej się uda posłuchać, a to jest dyżur pielęgniarski, bardzo ważny. W związku z tym, że jej nasłyszy Żaba, gorąco ciebie ściskamy. I Misiek Sandecki, też ciebie gorąco ściskamy i dzięki za życzenia. Dzięki, Jurek, za książkę Jimi Hendrix Oczami Brata. Pięknie wzbogaca moją muzyczną kolekcję. W ogóle super, że puściliście cały koncert Leningrad w Radiu Woodstock. Można było jeszcze raz poczuć atmosferę tego mega koncertu. Pozdro dla ciebie, Fundacji Pokojowego Patrolu, Jali, mojej Kamil z Sierakowic. Radio Woodstock to jest radio dla 120 osób. Najmniejsze radio świata, ale płacimy za X. Bardzo ważne na naszych stronach internetowych woodstock.org.pl i zmieniliśmy całą szatę muzyczną. Przez 2 lata, chyba czy przez 3, nikt niczego nie ruszał, ale zmieniliśmy to diametralnie. Cały full ogromnej muzy 2011, 12, 13, 14. Najświeższa muza w naszym radiu Woodstock. Cześć wodzu, dziś ponad 700 km w kolach. Słucham twojej nuty, wcinam serek i popijam piwko. Pauza na 102. Pozdro z Czerwonej Delty, Marcin Strzodzik Tychy. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin Wojtek. Ale jaki Wojtek? Mam dużo Wojtku. Paniurku, pewno by się z tego, bez tego obyło, ale bardzo serdecznie ciepło pozdrawia Seniorita z Częstochowy. Zapraszam wszystkich Woodstockowiczów 2 maja do Płońska na darmowy koncert Esi Drinkers. Wojtek, a pod nami Wojtek, te wszystkiego najlepszego, a pod nami zespół Toni, który także w tym utworze do jazdy samochodowej brzmi pięknie. Co Over the hills, over the hills, I march away now. Over the hills, I march away now. To kill a man, to kill a man, to kill a man that I have never seen. To kill a man, to kill a man, to kill a man that I have never seen. The king is safe, the king is safe, and I fight to take your children. The king is here, the king is safe, and now you fight to take your children. So over the seas, far away to kill another man. Over the seas, over the seas, over the seas, over the seas, over the seas, over the seas. I won't die for anger. Where you go, lost eagle, but I'll go together to make wild mountain time all around yon purple heather. Where you go, lost eagle, well I'll go together to make wild mountain time. Brachet. No i to będzie takie nasze sola dla wszystkich Jurków i dla wszystkich Wojtków. Niech to będzie taka pieśń nasza dzisiejsza wieczorna. Ten wieczór jeszcze trwa, jeszcze się nie skończył. Się kręci małpa.polskieradio.pl. Siemka Szczęsokowy. Pozdrowienia od Żabki Ropuszki, jak zawsze co środę. Jurku, wszystkiego najświetniejszego i bardzo miluśkiego. Buziole spod Świętej Wieży. Witaj prezesie. Ogromnie się cieszę, że do PW pozostało mniej niż 100 dni. Dziś z braćmi klerykami wyjeżdżam do Rzymu i zabieram ze sobą rock and roll ową nutę. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich i do zobaczenia na Kostrzyńskim Polu. Dawid z Paradyża. Robert Rogucki, 630 lajków. Coś niesamowitego. Pięknie. To będzie naprawdę bardzo dobre spotkanie. Jurek, wczoraj pękła setka dni do tego wspaniałego, słonecznego, łączącego ludzi wydarzenia, jakim jest przystanek Mucok. Lubię ten okres, kiedy przygotowania nabierają tempa, w powietrzu czuć, że to już za moment znowu spotkamy się z setkami tysięcy wariatów. Pozdrawiam was, życzę jeszcze trochę cierpliwości. Paweł, pozdrowienia. Patrycja pisze, jestem skazana na jeszcze jeden rok czekania na ubrania magicznej czerwonej koszulki, ponieważ swoje 18 urodziny obchodzę dokładnie dwa dni po tegorocznym przystanku Woodstock. Bardzo mnie to boli, gdyż od kilku lat chcę brać udział w tej szlachetnej misji, a nie mogę. Buziaczki, Patrycja, deklaruję mu udział na 21 przystanku. Weź rodziców ze sobą. Prezesie, wszystkiego najlepszego w dniu imieni. 100 lat i 100 Woodstocków. Na nowo piszę pracę o przystanku, więc audycja z muzyczną nutą wspomnień działa jak najlepsze natchnienie. Pozdrawiam. Angelina pod nami. Jeszcze dla was do dobrego nastroju. Zibrahead. Radio Trzeci Program, Myśliwiecka 3, łamane na 5, łamane na 700977 Warszawa. Tak rzadko te listy przychodzą, więc dlatego czytam cały adres. Jeżeli ktoś napisze, to ja się tak bardzo cieszę. A napisał Jakub Kluczyński kolejny list, więc Jakubie, wyślę ci najnowszą płytę Bednarka i DVD i CD. Wygląda pięknie, wygląda jak kalejdosko, piękna, kolorowa. SMS 71335. Jurku z Krzeszew pozdrawia w tym roku spora ekipą. Debiutujemy u was, wielka piąteczka dla wszystkich. Cześć Jurek, zdrowie, wszystkiego lepszego. Czarek, serdecznie pozdrawiamy Owsiaka i resztę załogi. A to ładnie, nie prezesa, tylko Owsiaka. Niech wam będzie. Pozdrowienia od fabryki zespołu. Wszyscy chwalicie. Także i pięknie chwali Jakub w swoim liście przegląd w Poznaniu, czyli nasze eliminacje. Wszyscy chwalicie, ci, którzy byliście w Poznaniu na przesłuchania KP, że było pięknie, profesjonalnie, że była moc wrażeń, ale że także były bardzo wysoki poziom wszystkich kapel. Kolejne spotkanie w Krakowie, a ten utwór już puszczałem parę razy, ale Tytus tak pięknie zaśpiewał projekt Grechuty z Plato, że nie odmówiłem sobie także dzisiaj, aby dla Wojtków i dla Jurków tak cudownie zaszeleścił swoim głosem i dźwiękiem Plato i Tytus. Kiedy tak idzie w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama. Ho! wychodzą was tam wszystkie drzewa. Ziemię jak echo minionych dni, grające w morze, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają w morze. Dziwnie się stężysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry wieżycy miast, nade mną błękitne szerokie okna i jasne smugi od lamp. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne szerokie okna i jasne smugi od lamp. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Cień. Cichy odwieczysz brodzi zmierzchowym ludzie. Już późno, tak, już późno. Miła moja, moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas chłodnym nowiem, chłodniej, tak wiesz, chłodniej, chłodniej, o tak chłodniej. Boisz się, a nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. To tylko księżyc idzie srebrne chusty bać. Bo nie ma się czego bać. O, nie ma się czego bać. To tylko księżyc idzie srebrne chusty brać. I tylko cicha trawa, trawa wśród kamieni. Wiesz, ludzie, ludzie są dziećmi dużymi. Błękitne szerokie okna i jasne smugi ogon. I twoja postać jasna. Jak trudno kończyć taki piękny program, przynajmniej ja go tak czuję, ale myślę, że także wam się bardzo podobało. Cieszę się bardzo, że mogliśmy dzisiaj już wszystkim Jurką i wszystkim Wojtkom umilić czas, jeśli mieli tylko ochotę być razem z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Piszcie do nas 00977 Warszawa Myśliwiecka 3 łamane na 5 łamane na 7. Już tak, już nawet ten list nie ma nawet znaczka, już ma tylko pieczątkę i tylko naklejkę priorytet. Szkoda, bo znaczek to jednak było coś nośnego i te znaczki, ciężkie torby, listonoszy, to było coś. Moi drodzy, była zagadka, a odpowiedź jest, no nie była łatwa, ale to był zespół z Gredibilis 2012, mała scena, Florentyna z Poznania i Mateusz z miejscowości Człopa. To do was polecą nasze nagrody, to jest nagroda damska i męska. Mam już koszulki Woodstockowe, nawet mam jedną na sobie i nawet jedną wręczyłem Agnieszce, czyli Agnieszka Łukasiewicz, która realizowała dzisiejszą audycję, ale zajrzyjcie do naszego siema shopu. Już te koszulki można zdobyć i za dwa dni kolejna i za kilka dni kolejna. Obrazki do Kręcioła TV łapał Michał Klimek, jutro możecie to obejrzeć na Kręciole TV. Przy mailu i SMS-ach czuwał Krzysztof Milki-Dobies, a za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórem. A na koniec chciałbym się z wami podzielić, obdarować tą pieśnią, która już także była wielokrotnie w naszej audycji, czyli Maciej Świetlicki. Cudowna opowieść, taka jego, poetyczna. Życzę wam wszystkiego dobrego i bądźmy dumni z tego, co nam się wokół udało zrobić. Te 10 lat to też jest wspaniała rzecz. Dziękuję za wszystkie życzenia. Dziękuję, że jesteście razem z nami. Jak to ktoś powiedział, już za mniej niż 100 dni mamy najpiękniejszy festiwal świata i to nas bardzo mocno trzyma przy życiu. Kocham was bardzo, serdeczności, ściskam wszystkich, którzy dzisiaj słuchali tej audycji. Cześć, siema. Takiego lata nigdy nie będzie, takiego lata